हर दिल में यार मोहब्बत तो है, हर दिल में यार मोहब्बत तो है, बस कोई समझे सरा। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। दिन का